Koncertas Sarbievijaus kelionė į Romą. Spalio 11 dieną, 15 valandą, Trakų Vokės dvare. Atlikėjai. Senosios muzikos ansamblis Šviesotamsa. Rūta Voks, Vosiliūtė sopranas, Augusta Jusionytė Zūkė smuikas, Vilimas Norkūnas, bosas klavesinas. Koncerte skambės poeto Sarbievijaus eilės ir nuostabi ankstyvojo baroko itališką muziką. Kviečiame į kelionę garsiojo poeto pėdomis iš Vilniaus į Romą. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Organizatoriai – Baltijos vėjai, Trakų Vokės dvaro sodyba. Telefonas pasiteiravimui 05-264-5564. Įėjimas nemokamas.